jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że panie się na przykład malują, poświęcają temu jedne więcej, drugie mniej czasu. Niektóre poświęcają temu oczywiście cały czas i w gruncie rzeczy nawet nie mogą się zaprezentować z tym makijażem, bo po prostu trzeba już po zrobieniu iść go zmazać i spać. A no wiadomo, że nie robi się go tylko na pokaz, ale też i dla siebie, więc w takiej sytuacji, kiedy cały czas bieżący jest poświęcony na zrobienie makijażu, potem go zmycie i pójście spać, jest taką formą działalności dla siebie, czyli samozadowolenia takiego. Można by to na przykład dziś bez problemu dokumentować, na przykład zdjęciami w telefonie komórkowym i potem wrzucać na jakiś portal społecznościowy, gdzie dostawałby polubienia lub też jakieś krytyczne uwagi, bo takie też się czasami zdarzają i to już nie tylko przy robieniu makijażu, ale na przykład przy powiększaniu, no wiadomo, niektórych części ciała, w tym wypadku miałem na myśli usta, że usta można powiększyć i to tak dosyć konkretnie, że wręcz nawet może się zrobić coś w rodzaju takiego dzióbka, a jeżeli jest dzióbek, to i wtedy można by na przykład, tak jak kurka, dziobać sobie jakieś ziarenka, jeżeli jest się wegetarianinem czy weganinem, bo ziarenka zawierają właśnie wszystkie mikro, makro elementy oraz białeczko, które jest potrzebne nam do życia. I z takim dzióbkiem, proszę Państwa, daje się też jakoś uzbierać parę groszy na życie, bo robiąc zdjęcia właśnie, zamieszczając je na portalach społecznościowych, jeżeli oczywiście dzióbek jest konkretnie powiększony, bo w tym wypadku trzeba wyprzedzić konkurencję dosyć znacznie. Im większy dziubek, tym więcej polubień. Im więcej polubień, tym też jest możliwość jakoś zafunkcjonować w świecie dzióbków i być po prostu dzióbkową królewną czy mistrzynią świata. I tak, proszę Państwa, właśnie poranek nam mija, minęła godzina 5, dokładnie 2 minuty są po, a przed nami ktoś, bo zacząłem mówić o Toruniu, ktoś, kto rozpoczął swoją wielką przygodę muzyczną właśnie w mieście akademickim Toruń, skąd też jest, z jakim miastem też utożsamiany jest nasz wielki astronom Mikołaj Kopernik, bo nie tylko z Fromborkiem, ale też i z Toruniem, ale też i z Olsztynem, chociaż mniej osób się orientuje, że w Olsztynie akurat Mikołaj Kopernik dowodził obroną tego miasta przed, i tutaj akuku, krzyżakami, proszę Państwa, tak? Był konflikt z krzyżakami, który się skończył akurat dla krzyżaków dosyć niekorzystnie. Dziś można obejrzeć pamiątkę po nich w Malborku, czyli stolicę państwa krzyżackiego, ładnie odrestaurowaną, ale też i stoją przywódcy, czy wielcy mistrzowie na dziedzińcu, znaczy ich odlewy, nie to, że stoją na żywca, bo po prostu by się okazało, że bardzo długo żyją, ale to już jest zupełnie inna historia, a przed nami obywatel GCL, czyli Grzegorz Ciechowski i Ani ja, ani ty. Strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć. Na ziemi obiecanej, lecz nikt z nas tam nie stanie. A Ania. Na których nie ma zim, nawołują ciągle nas z daleka i nie słyszymy ich. Są ziemie obiecane, lecz nic z nas tam nie stanie. Program Trzeci Polskiego Radia. No i proszę Państwa, tak jak Grzegorz Ciechowski śpiewał, na pewno są planety, na których nie ma zim. Ja znam taką planetę, na przykład planeta Ziemia. W Afryce nie ma zim. Znaczy zima jest, ale nie w takim rozumieniu jak u nas, czyli po globalnym ociepleniu, że przychodzą takie mrozy, że nawet woda pod ziemią zamarza i w zasadzie nie ma możliwości skorzystania na przykład z wodociągu, bo po prostu globalne ocieplenie doprowadziło do takiego ochłodzenia, które doprowadziło w konsekwencji do zamrożenia wody, nawet w wodociągu, który jest ogrzewany, powiedzmy, na przykład. No i tak właściwie poranek spędzając, chciałbym Państwu tylko powiedzieć, że widać za oknem już słońce wzeszło, piękny dzień się budzi, myślę, że będą temperatury dzisiaj dosyć wysokie. W zasadzie już rozpoczęło się coś w rodzaju lata, tego właśnie związanego z globalnym ociepleniem. Zresztą nie będę rozwijał tego wątku, bo już wcześniej pozwoliłem sobie tak troszeczkę to rozbić na czynniki pierwsze, czyli zaczynaliśmy wszystko z Wuhan, później przenosiliśmy tego nietoperza, czy w zasadzie chorobę, która towarzyszyła nietoperzowi, do spotka latającego razem z obcym, który miał na przykład kontakt z tym konsumentem nietoperza, który akurat jeszcze o tym nie wiedząc roznosił koronawirusa, a nie nosił maseczki, bo jeszcze nie było obowiązków. Wiadomo, że jak obowiązek w Chinach jest, to wszyscy noszą i maseczkę, i gogle, i proszę Państwa, rurkę do pływania pod wodą, a przy okazji też można zawsze mieć przy sobie koło ratunkowe, bo kto wie, czy nie akurat będzie jakaś na przykład powódź taka dosyć poważna, tak żeby się unosić na powierzchni do czasu, kiedy powódź nie ustąpi, a na przykład mogłaby nie ustępować przez, załóżmy, tydzień. No, wodę do picia mamy, bo jesteśmy cały czas zanurzeni w tej wodzie, tylko powinniśmy mieć filtr do uzdatniania wody. Najlepiej firmy szwajcarskiej, który jest wyposażony w aktywne srebro, i taką pompką sobie z tej wody, w której pływamy, przepompowujemy do kubeczka, bo kubeczek każdy zawsze ze sobą nosi. To jest akurat normalne. I taka woda już jest nawet lepsza niż przygotowana, chyba że nie mamy tej pompki z aktywnym srebrem. Możemy też kupić w jakimś sklepie, który zajmuje się sprzedażą artykułów na wyjazdy, takie pod chmurkę, na przykład w tabletki chlorowe do uzdatniania wody. I taką tableteczkę wrzucamy sobie do kubeczka, nalewamy wody, czekamy 15 minut i mamy taką ładnie zachlorowaną wodę, jak na basenie. Można się tego napić, chociaż to oczywiście smaczne nie jest. To, powiedzmy, smak możemy poprawić, bo też każdy przy sobie powinien mieć czy sól, czy pieprz, czy trochę cukru. A jednocześnie może być to wszystko wykorzystane. Przed nami, proszę Państwa, coś, co towarzyszało wszystkim imprezom, przynajmniej na przełomie lat 80. i 90. mały taki rekonesans i przed Państwem grupa Orbital. Pan Krzysztof przypomniał tutaj film western, w którym poszukiwacz zaginionego złotego skarbu indiańskiego dociera w końcu na miejsce i w ostatniej chwili zorientowywuje się, jest mniej więcej taka sama pora jak teraz u nas, jest 22 minuty po godzinie 5, oni też zaraz po wschodzie słońca są na prerii i widzą, jak cień góry przesuwa się wraz z wędrującym wschodem słońca, w końcu w momencie kulminacyjnym wskazuje wejście do, tajemne wejście do tego labiryntu skalnego, gdzie znajduje się złoty skarb Indian. Niemniej jednak on, obłożony klątwą, doprowadza do trzęsienia ziemi i oczywiście główni bohaterowie naszego westernu muszą uciekać. Źli ludzie pozostają pogrzebani pod skałami, a dobrzy, wiadomo, wychodzą bez szwanku. Tak to mniej więcej zawsze wygląda na westernach, że dobro zwycięża zło. Jeszcze właściwie do końca film nie doleci, przynajmniej takie mam wspomnienia z kina, jak do którego chodziłem, a już strzelają fotele, bo wszyscy śpieszą się do wyjścia, żeby przypadkiem nie ugrzęznąć w kolejce i nie czekać na to, aż wyjdą inni jako pierwsi, bo każdy chce być zawsze przy wejściu pierwszy. No tak też akurat będzie, jak otworzą się wszystkie kina. Myślę, że jakaś tam część publiczności znowu zatęskni i zatęskniła za chodzeniem do kina, bo w prawdziwym kinie, gdzie jest duży ekran, ta magia tych obrazów przemawia do nas dużo bardziej niż z ekranu telewizyjnego. Chociaż są też i duże telewizory. Teraz można sobie zafundować taki telewizor, który właściwie doprowadza to, że oczy wchodzą nam za uszy, a jednocześnie dźwięk, który jest w kinie domowym, w zasadzie dobiega z każdej strony i tak człowiek może się rzeczywiście trochę w tym zatracić. Niemniej jednak, wracając do clou naszej audycji, czyli do budzenia państwa o poranku, Trójka państwa budzi w trzecim programie. Zresztą, jak to logicznie konsekwencja nakazuje rozumieć, w Polskim Radiu posłuchamy zespołu, który nieustannie staram się popularyzować, bo uważam za doskonały w swojej prostocie, a jednocześnie w tej doskonałości, którą i w swoim stylu, który już wypracował, grupa Popsysze w utworze Rita. Czyż nie piękne, jest to zawsze na czasie, myślę, że spokojnie koreluje ze wszystkimi tymi zawsze utworami, które dla Państwa przygotowuję. W tej sprawie możecie do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Ja tylko przypomnę, słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Cały zestaw, który na dzisiaj dla Państwa przygotowałem, oczywiście jak zwykle się nie zmieści ze względu na te wszystkie dociekania takie naukowo-popularne czy popularno-naukowe, może bardziej popularne, mniej naukowe, a czasami bardziej naukowe, mniej popularne, bo to też zależy od tego, jaki jest klimat. Akurat klimat mamy zmienny. Czasem jak powieje od wschodu, to jest wschodni klimat, jak od zachodu jest zachodni, jak od północy to jest chłodny, jak od południa to jest duszno, parno i gorąco. A przed Państwem jeden z czołowych przedstawicieli trip-hopu, w zasadzie z tej pierwszej ekipy, Portishead i The Rip. Send the dark underneath. dla wszystkich Państwa, którzy mają swoich zwierzęcych pupili, takich jak koty, psy, króliki, chomiki, szczurki, myski, ale też i jeze, bo i też niektórzy mają tchórzofretki, węże, pająki, skorpiony, proszę Państwa, no i wszelkiego rodzaju gekony, jaszczurki, no cokolwiek byśmy nie mieli za swoich pupili, przyjaciół, petsów, jak to niektórzy mówią. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, oczywiście tych, którzy nie mają też, tak samo mocno życząc miłego dnia, bo wstaje piękny naprawdę dzień i tak chciałbym uświetnić tą całą historię formacją z naszej polskiej sceny muzycznej. Myślę, że bardzo oryginalną w swoim wyrazie i też stylu, który już jest dosyć konkretnie wykształcony. Bas, astral i bikini. To fear now. I know what you want. You are free, you can go. Just take back my kindness. You're licking like a lollipop. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak, żeby już tradycyjnie przejść do tych utworów, które najlepiej lubimy, czyli dobrze je znamy. Wiadomo, że spokojnie wkręcają się w klimat dnia, starają się nam zapewnić odpowiednią ilość pozytywnych emocji. Queens of the Stone Age, Go with the Flow. Make you hang around. za 17 minut godzina 6. Jesteście Państwo w audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Wstało już całkowicie słońce, opanowało naszą całą przestrzeń ciepłem i takim przyjemną atmosferą, energią, która będzie napędzać nas przez cały dzień. Do studia przybył też już Łukasz, który będzie za jakiś niedługi czas Państwa dalej prowadził, a przed nami coś, co doładuje nas jak dwie podwójne kawy espresso z doładowaniem cukrowym, The Black Keys i Crawling Kingsnake. Crawling kingsnake, crawl up on your door, crawl up to your window. A czasami, proszę Państwa, dzieją się takie rzeczy, których byśmy nie chcieli, żeby się działy. One się jednak chcą dziać i co zrobić w takiej sytuacji? No cóż, każdy musi w tym wypadku odwołać się do własnego sumienia i do tego, co doświadczenie mu podpowiada. W tym wypadku lepiej zachować jakiś dystans, trochę rezerwy, tak żeby nie podejmować pochopnych decyzji, na pewno nie opierać się na emocjach, tylko na zimnym rozumie. Tak zresztą buduje się podwaliny cywilizacji, która ma konkretny fundament i można wtedy patrzeć w przyszłość w perspektywie długofalowej z optymizmem i oczywiście z przekonaniem, że zrobiło się wszystko tak, jak powinno. I idąc za ciosem, pozostaniemy w przełomie lat 80. i w 90., właśnie na przełomie lat 80. i 90., choć profesor Miodek dopuszcza takie skróty myślowe i przeobrażenia niektórych sformułowań, to będziemy się starali jednak używać tych, które są powszechnie znane przed Państwem. Grupa The Orb i Little Flicks Clothes. Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise. What were the skies like when you were young? They went on forever. When we lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire. The clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's it, neat, because I used to look at them all the time. You don't see that. I ja się z Państwem powoli będę żegnać, przypominając jeszcze adres, na który możecie do mnie pisać. To jest jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. I ja się powoli z Państwem żegnam, pozostawiając Państwa w odpowiednim towarzystwie. Łukasz się zajmie rozciągnięciem tego programu, także pozostańcie Państwo przy odbiornikach. Za sterami dzisiaj siedziała Ewa Wichrowska, wydała Justyna Grabas. Przy mikrofonie dla Państwa zawsze z największą przyjemnością pracujący Jędrzej Kodymowski, czyli moja skromna osoba, i na buzi buzi, na pożegnanie Beck, I'm So Free. Now I'm a freeze out. these enemies out. They never see that they got no need to bend my knees down. Heaven forbid I never came, time's running out. Nothing new under the sun, and I can't count.